Na barabara kabisa imetimia majira saa 7 na dakika 20 kwenye studio za radio Isanganiro na usikika vema kupitia kwenye masafa ya 89.7 na pia vile vile kwenye 101 huko mikoani. Tunasikika pia kupitia wavuti yetu ambao ni www.isanganiro.org. Na kabla tu ya kuanza taarifa ya habari hapa, kwanza muhtasari wake. Ofisi ya Mheshimiwa Rais yathibitisha tayari kupata mwaliko wa mkutano wa 20 wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Alain Diome Nzeimana asema hakuna kitakachozuia serikali ya Burundi kuitikia mkutano huyo. Pascal Nyabenda awatolea wito wakazi wa Gitega kuwapokea watu kutoka mikoa mingine ambayo watakaofanyia kazi mkoani humo. Ameazungumza hayo baada ya kupasisha mkoa wa Gitega kama mji mkuu wa kisiasa. Baadhi ya raia wa kata Ngagara katika jiji la Bujumbura walalama kusema kuwa yapita sasa wiki mbili bila kupata umeme wa shirika Regideso. Hali hiyo yapelekea kutorejelea visomo vyao vema, hususan kwa upande wa wanafunzi. Na yanayojiri kimataifa, idadi ya watu waliofariki katika shambulio Kenya yaongezeka hadi kufikia 20. Naye mwendesha mashtaka akata rufaa dhidi ya uamuzi wa kuachiliwa huru kwa Bagbo na Charles Begude. Tutapata hayo katika taarifa tuliyowaandalieni. Kuna hayo na mengine punde, habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Eme tusemi Tebutsindi ambaye anashikilia upande wa mitambo na kwenye mike ni Ismail Kwizera. Ofisi ya Mheshimiwa Rais yathibitisha tayari kupata mwaliko wa mkutano wa 20 wa Jamhuri ya Jumuiya ya Afrika Mashariki unaotarajiwa kuendeshwa tarehe 1 Februari. Alain Diome Nzeimana, naibu msemaji wa Rais, anafahamisha kuwa hakuna kitakachozuia serikali ya Burundi kuitikia mkutano huyo. Ikumbukwe tu kuwa hii ni mara tatu kuitishwa mkutano huyo, ambapo umeahirishwa mara pili mwaka jana. Nayo tume inayohusika na kuhamisha shughuli za baraza la seneti mkoani Gitega imetoa ratiba ya jinsi shughuli hizo zitakavyokwenda. Zitaanza rasmi hii Ijumaa na kumalizika tarehe 1 Februari mwaka huyu. Kwa upande wa bunge pia kuna tume itakayoundwa ili kushirikiana na tume ambayo tayari iko mkoani humo Gitega, ambapo ni mji mkuu wa kisiasa nchini humo Burundi. Hayo yalifahamishwa hii Ijumatano na spika wa bunge kwenye mkutano wa baraza hilo, ambapo walikuwa wakijiandalia kuhusika na kukagua mswada huo wa sheria na kupasisha mkoa wa Gitega kama mji mkuu wa kisiasa na Bujumbura kama mji mkuu wa kibiashara. Pascal Nyabenda amewatolea wito wakazi wa Gitega kuwapokea watu kutoka mikoa mengine. Tumsikilize akitafsiriwa na Balen Havyarimana. Twapfundise munama ya biro yuko tugiye gushiraho umugwi uhuriweko n'abashinga mateka n'abakozi. Tulisikilizana kwa pamoja kuwa tunakwenda kuunda tume ya wafanyakazi wa baraza la bunge na la senate ili kujielekeza mkoani Gitega, na wakishirikiana na tume nyingine ambayo imetangulia kule Gitega, ili kutizama kuwa inawezekana baraza la bunge kuhamia Gitega kwa wakati huyu. Kama haiwezekani, itawezekana lini? Baada ya mwezi au baada ya mwaka mmoja ima miwili? Basi majibu tutayapewa na tume hiyo ambayo itakuwa ikifuatilia kwa karibu masuala hayo. Kisha tutakabidhiwa ripoti ili tufanye kinachohitajika. Katika maisha yangu sifanye jambo kwa haraka, nafanye jambo kwa utaratibu na kwa umakini. Ndiyo maana tutatuma tume hiyo ili kututizamia na kutupa ripoti ya hali halisi ya mambo, kisha na sisi tujiandae. Sio kusema kuwa swala hilo halitutizami, linatutizama sote, ila tufanye jambo hilo pasipokuwa malalamiko ya watu ndio jambo muhimu. Tunaomba watu wa Gitega kufahamu kuwa Gitega kwa sasa ni mkoa wa kisiasa wa taifa lizima. Kuna baadhi ya mikoa hawapendi kuona watu kutoka mikoa mingine. Haya nayazungumza nikiwa nayo uthibitisho. Ningewaomba watu wa Gitega kutokuwa na tabia hiyo, kwa maana wanakwenda kuwapokea watu kutoka mikoa yote. Baadhi ya kazi zilizokuwa zinafanywa na watu wa Gitega basi zitakuwa pia zikifanywa na wengine, kwa sababu wanakwenda kuwapokea watu kutoka mikoa mingine. Nabavuye muzini ntara benshi. Shukran Balen, Havyarimana, natusalitu wapo wapo kwenye ukurasa wa habari za kisiasa ambapo mswada mpya wa sheria unaohusu mgombea pindi anaporejelewa uamuzi wake baada ya kushinda uchaguzi wa seneti, basi anarejelewa na mgombea mwingine mara moja. Wale ambao watakao chukua hatua hiyo basi watarudiliwa na wengine ila ikifatisha sheria, na yule ambaye atakaye gombea kwa ngazi za chini kama kata anapaswa kuwa na uhusiano mzuri na jamii. Ni taarifa yake Moize Misako. Kipengele cha 142 kinaagiza kuwa baraza la seneti linaundwa na wanaseneta wawili kwa kila mkoa ambao wanapigiwa kura na madiwani wa wilaya zinaounda mkoa huo bila kutoka kabila moja. Tume seni inayohusika na chaguzi inaongeza wanaseneta wa nyongeza kutoka jamii ya Watwa kutoka katika mikoa tofauti. La sivyo, tume seni ndio inarekebisha kuhusu idadi baada ya kuendesha mjadala na vyama vya kisiasa au miungano ambayo ilifikisha 200 katika chaguzi. Kipengele cha 143 nacho kinaagiza kuwa chama, miungano au mgombea huru ikifikia wasichukue nafasi ambazo walishindia katika baraza la bunge, wanafika wanarejelewa. Nafasi zao zinapewa vyama au miungano ya vyama kulingana na kura walizopata katika chaguzi. Kipengele cha 158 nacho pia kilirekebishwa, hasa sehemu yake ya 4 kuwa mgombea kwenye nafasi ya seneta lazima awe Mrundi anayeishi Burundi, mzao wa mkoa huo. Anapaswa pia kuwa mwenye sifa nzuri kama mwanasiasa. Kipengele hicho cha 158 cha chaguzi za wanaseneta kinafanana na kile cha 155 kuhusu chaguzi za wabunge. Hakuna mabadiliko makubwa kuhusu chaguzi za wanaounda baraza la vijiji au kata. Kipengele cha 170 kinaagiza kuwa wanaounda baraza hilo la vijiji ni watu 5 waliopigiwa kura na wananchi. Mwenye kura nyingi ndiye anafika na kuwa mkuu wa kijiji. Yule ambaye anashiriki kwenye baraza la vijiji lazima awe mtu mwaminifu katika jamii. Shukran Moize Misago, na yamba waendelea kuitegea kwa sioni. Taarifa habari ya idhaa Kiswahili ya Radio Isanganiro nasikika vema kutoka mjini Bujumbura, na punde tu tunaendelea na taarifa zetu hizi za habari. Isanganiro. Baadhi ya raia wa kata Ngagara katika jiji la Bujumbura walalama kusema kuwa yapita sasa wiki mbili bila kupata umeme wa shirika Regideso. Wasema tayari wamekwisha wasilisha malalamiko yao hayo kwa shirika hilo ila hakuna kilicho badilika. Hali hiyo yapelekea kutorejelea vema visomo vyao hususan kwa upande wa wanafunzi, huku wakiomba wahusika kutatua tatizo hilo. Tutoke hapa mjini Bujumbura, tujelekeze huko mkoani Rumonge ambapo bwana mmoja wa kijiji cha Nyakuguma, tarafa na mkoa wa Rumonge, yupo mikononi mwa polisi tangu jioni ya hii Ijumatano. Amekamatwa akiwa na msichana ambaye alikuwa akijaribu kutoa mimba akimpa dawa, kwa mujibu wa duru za polisi Rumonge. Polisi yaendelea kufahamisha kuwa wawili hao watafunguliwa mashtaka. Na tutoke huko mkoani Rumonge na tujelekeze kule mkoani Gitega. Wasichana 45 kutoka tarafa 7 za mkoa wa Gitega ambao hawakupata fursa ya kuendelea na masomo yao walipewa vibali vya kuonesha kuwa wamefuatilia mafunzo ya kushona nguo na kutengeneza mikate. Hayo ni mafunzo yaliyotolewa na shirika la Sojepaye, ambapo pia shirika hilo liliwapa vifaa vya kuanzisha kazi hizo. Naye kiongozi wa shirika Sojepae aliwaomba kutumika kwa pamoja na pia kuwapa mafunzo hayo wengine. Na inatimu majira ya 7:28 kwenye studio za Radio Isanganiro. Punde tu tunaufungua ukurasa wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Baadhi ya na tukizifungua ukurasa wa habari za kimataifa, idadi ya watu waliokufa kwa Kenya imeongezeka kufikia hadi 20, na huku mwendesha mashtaka akikata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kumwachilia Laurent Gbagbo, nao watu zaidi ya 19 walijeruhiwa vikali huko Syria. Yote hayo na Ernest Pablo Bajua. Idadi ya watu waliofariki katika shambulio la wanamgambo wa Somalia walipoivamia hoteli moja mjini Nairobi imeongezeka hadi 21 kwa mujibu wa serikali. BBC inasema kuwa watu 28 waliojeruhiwa wamelazwa katika hospitali huku wengine 19 wakiwa hawajulikani waliko. Rais Uhuru Kenyatta jana alitangaza kwamba washambuliaji hao wameangamizwa na kwamba operesheni ya uokoaji imekamilika. Nchini Syria, kundi la Islamic State limekiri kuwa lilihusika na shambulio la kujitoa muhanga lililowaua watu 16 ikiwa ni pamoja na Wamarekani wanne katika mji wa Manbij. Mshambuliaji wa kujitoa muhanga alijilipua kwenye mgahawa maarufu ambao mara nyingi hutembelewa na askari kutoka muungano wa kimataifa unaoongozwa na Marekani. Viongozi wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC wanakutana leo kwa dharura katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa kwa ombi la Rais wa Umoja wa Afrika Paul Kagame ili kujadili hali inayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa RFI, lengo la mkutano huo ni kujadili matokeo ya uchaguzi wa urais wa Disemba 30 yanayoendelea kuzua utata nchini humo. Tutamatisha habari za ugenini na yanayojiri nchini Cote d'Ivoire ambapo rais wa zamani wa nchi hiyo Laurent Gbagbo na waziri wake wa zamani Charles Bre Goude huenda wakaendelea kusalia kwa muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa katika jela. RFI inaeleza kuwa jana jioni mwendesha mashtaka wa ICC Fatou Bensouda alikata rufaa dhidi ya uamuzi wa kuachiliwa huru siku moja baada ya ICC kumfutilia mashtaka Gbagbo na msaidizi wake Charles Bre Goude na kuamuru waachiliwe huru. Shukran Ernest Pablo Bajua. Na kabla tu ya kutamatisha taarifa hii ya habari, tuwakumbushe yale ambayo yalikuwa yakigubikwa kwenye vichwa vya habari. Ofisi ya Mheshimiwa Rais yathibitisha tayari kupata mwaliko wa mkutano wa 20 wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Alain Diomede Nzeimana asema hakuna kitakachozuia serikali ya Burundi kuitikia mkutano huyo. Pascal Nyabenda awatolea wito wakazi wa Gitega kuwapokea watu kutoka mikoa mingine ambapo watakaofanyia kazi mkoani humo. Ameazungumza hayo baada ya kupasisha mkoa wa Gitega kama mji mkuu wa kisiasa. Baadhi ya raia wa Katanga Gara katika jiji la Bujumbura walalama kusema kuwa yapita sasa wiki mbili bila kupata umeme wa shirika Regideso. Hali hiyo yapelekea wanafunzi kutorejelea vema visomo vyao. Nayo idadi ya watu waliofariki katika shambulio Kenya yaongezeka hadi kufikia 20. Muendesha mashtaka kata rufaa dhidi ya uamuzi wa kuachiliwa uhuru Laurent Gbagbo na Charles Bre Goude na ni hapa ambapo tutakapoweza kukomea na kustoa shukrani za dhati kwa namna moja ama nyingine kwa wale ambao waliochangia taarifa ya habari uweze kupata uhai. Shukrani zangu za dhati zimuende fundi mitambo Emetuse Mitebutsi. Langu jina ni Ismail Kwizera, niwatakie usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro vinavyoendelea kufuata.